तृतीय पाठ में जो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या है इन प्रमाणों के बारे में विचार करते हुए एक एक का अलग अलग प्रमाण सिद्धि की दृष्टि से उदाहरण दे रहे थे। वाक्य प्रकरण आदि का विचार इस पाद में है, पूर्व दो पाद में श्रुति और लिंग का विचार हो गया। तो इस क्रम से क्रम का अभी विधारण करना है। क्रम मन यहां स्थान है, स्थान का दूसरा नाम क्रम भी है। तो यहां स्थानाधिकरण स्थान का लक्षण किया था, देश सामान्यम स्थानम निरपेक्षो रवः श्रुति शब्द सामर्थ्यम लिंगम, और उसके बाद में वाक्य जो समभिव्याहारो वाक्यम, इसके बाद में यहां देश, वाक्य के बाद में स्थान समाख्या है। तो स्थान के बारे में हम विचार करेंगे। समभिव्याहार सह उच्चारण को कहते हैं, सह उच्चारण को ही बाकी कहा गया। ये देश सामान्य दो प्रकार का है कि पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश्य। समान देश में देश सामान्य पाठ का हो, दोनों का पाठ एक स्थान पे हो। पाठ का मतलब स्वाध्याय पाठ लेना चाहिए, स्वाध्याय क्रम से जब उच्चारण करेंगे तो समान देश में उच्चारित किया गया हो। और अनुष्ठान सादेश्य, दोनों का साथ साथ में अनुष्ठान कर रहा हो, तो ये दोनों स्थान के दृष्टि से होगा। तो ये भी प्रमाण है, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे कि दर्श पूर्णमास याग के विषय में उदाहरण है। वहां ऐन्द्रम एकादश कपालम निर्वपेद, और उसके बाद में वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेद, ये दो वाक्य आया है। ऐन्द्रम एकादश कपालम निर्वपे, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपे, और बाद में दो मंत्र पढ़ा गया है, इंद्राग्नि रोजनादिव वैश्वानरो अजीजनत, ऐसा दो मंत्र पढ़ा गया है। अब पहले का पहले, दूसरे का दूसरा, इस क्रम में कहना चाहते हैं। वहां ये विधान कहा है, चार एक एक है ना, चार एक एक और चार एक दो, ऐसा इस क्रम से। तो वो पाठक्रम में यहां लेना चाहते हैं। तो यहां पूर्व पक्ष जैसे सामान्य रूप से पहले जैसा कहा उस प्रकार से होगा कि जैसा पाठ है वैसा ही लेना चाहिए, इसमें इस प्रकार से कहेंगे। तो उधर क्रम देखने के लिए, पूर्वापर संबंध देखने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए जिस क्रम से भी ले सकता है ये पूर्व पक्ष कहेगा, तब वहां क्रम को विधान करने वाले यथासंख्य पाठ है तो यथासंख्य पाठ से ही यथासंख्य अर्थ लेना चाहिए, ये बताएंगे। तो ऐन्द्रम एकादश कपालम निर्वपे, इसके समान पाठ है इंद्राग्नि रोजना दिव। इसकी संख्या कितना है इंद्राग्नि रोजना दिव? चार, चार एक एक है पहले वाला, और दूसरा वाला चार दो एक दो, दो एक दो, दो एक एक, और चार एक एक, चार एक दो, इस प्रकार के। इसीलिए जो दो एक एक है उसका चार एक एक के साथ संबंध होगा, और दो एक दो है उसके साथ चार एक दो का संबंध होगा। चार एक दो है वैश्वानरो अधिजनत, और वैश्वानरो द्वादश कपालम निर्वपेत, ये दो एक दो है, ऐसा क्रम बताया था। ये नंबर लेकर के क्रम के हिसाब से उसी क्रम में इसका संबंध करना है, ये क्रम पाठ में आपने अर्थ संग्रह में भी इसको देखा। इसका संक्षेप ऐसे विचार हुआ। अच्छा, उसके बाद में समाख्या, समाख्या अधिकरण आता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। तो समाख्या में यौगिक शब्द को समाख्या करते हैं। शब्द चार प्रकार का है, यौगिक, रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक रूढ़ी, इनमें जो यौगिक शब्द है उसका नाम समाख्या है। लिंग और समाख्या में यही अंतर है, लिंग तो शब्द सामर्थ्य है रूढ़ी को लेकर, और यहां समाख्या यौगिक शब्दों को लेकर, ये दोनों में भेद है। तो ये यौगिक शब्द भी दो प्रकार के होंगे, यौगिक का अर्थ है अवयव सापेक्ष, कि वहां प्रत्यय आदि धातु प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय का विचार होकर के उसका अर्थ निकाला जाए, है ना, उसको कहते हैं समाख्या। तो ये यौगिक में दो प्रकार का कहा, वैदिकी और लौकिकी, कि वेद में होने वाले तत्र भवा वेदे भवा वैदिकी ऐसा होगा, और लोक में होगा तो लौकिकी, तो लोक में होने वाला लौकिकी, वेद में होने वाला वैदिकी, ऐसा हो जाए। तो ये दोनों प्रकार के समाख्या, समाख्या स्त्रीलिंग है इसलिए वैदिकी लौकिकी ये लिया गया, नियुक्त कर दिया, ठिठाना इत्यादि से नियुक्त किया है। अच्छा, यहां समाख्या के विषय में ये उदाहरण है कि याज्ञ पुरोनुवाक्य पाठादि जो धर्म ऋग्वेद में कहा गया है, और दोहन निर्वापादि जो धर्म है यजुर्वेद में है, आज्य स्त्रोत्र पृष्ठादि जो है सामवेद में है, अलग अलग वेद में अलग अलग कर्मों का विधान है। तो यहां संदेह यह है कि ये सारे धर्म ये न केनचित ऋत्विजा, जो कोई ऋत्व के द्वारा करना चाहिए अथवा जिसके साथ जिसका संबंध कहा गया वो करना चाहिए। अब याज्ञ पुरोनुवाक्य ऋग्वेद संबंधी प्रोक्त है, और दोहनादि कर्म यजुर्वेद संबंधी है, जो गाय का दोहन करना इत्यादि दर्शपूर्णवास के प्रकरण में, और बाकी जो आज्य स्त्रोत्र पृष्ठ आदि, ये स्त्रोत्र पृष्ठ आदि पाठ है, ये सब सामवेद में है। तो जो कोई कुछ कहा गया उसका वही कर्म होना चाहिए वैसा, तो इसमें क्या व्यवस्था होगी कि कौन किस कर्म को करेगा, इसकी व्यवस्था कैसे पता चलेगी? तो पूर्व पक्ष कहता है इसमें कोई व्यवस्था का कुछ निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह न कह ऋषिजा या को भी धर्म इच्छया अनुष्ठेया। तो जो ऋषिक जो जानता है ये न के कोई भी ऋषि से कोई भी कर्म कराना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत यहां समाख्या के लिए बताएंगे, यहां जो जो संबंध में कर्म कहा गया तत्त्व संबंधित समाख्या प्रसिद्ध होता है, उस प्रसिद्ध समाख्या से उस संबंधी कर्म को समझना चाहिए। जैसे हौत्रम कर्म, होदा संबंधी कर्म होगा तो हाउत्रम तस्य दम से होगा वो हाउत्रम कर्म। और आध्वर्यवम अध्वर्यु संबंधी कर्म है आध्वर्यवम, ये होता कौन है? हाँ ऋग्वेद का जो मुख्य ऋचिक है उसको होदा कहते, और अध्वर्यु है यजुर्वेद के मुख्य ऋचिक, तो आध्वर्यवम कर्म तो अध्वर्यु संबंधी ही वो होगा। और उद्गादा, उद्गादा कौन है? सामवेद का जो मुख्य कर्ता है ऋतिक है वही औद्गादा है। इस प्रकार से ये जो है तीनों का अलग अलग नाम आ गया है, ये लौकिक समाख्या है। इसके प्रमाण से हौत्र होदा के संबंध में जो कर्म है वह हौत्र करेगा, ऋग्वेदी करेगा, और अध्वर्यु यजुर्वेदी है इसलिए यजुर्वेद संबंधी कर्म को करेगा, और उद्गादा उद्गादा करेगी व्यवस्था हो जाएगी, इधर का उधर होने का नहीं है, ये प्रमाण से उनका अंग बन जाएगा। ये कहना चाहिए ये याज्ञ पुरोनवाक्यादि क्रिया है, है और ये उसमें जो क्रिया का जो संबंध होता दी है ये इसमें संबंध करके अंगांग भाव से हो जाएगा, वो उसका अंग बनेगा, जो होता आदि है उस कर्म का अंग बनेगा समाख्या प्रमाण से। तो इसीलिए ये समाख्या को प्रमाण मानना चाहिए, ये कहा आख्या से एवं तदर्थत्वा, ऐसा सूत्र आया इसके विषय में, आख्या से एवं तदर्थत्वा, आख्या ये समाख्या कहा गया है तत्संबंधी अर्थ का स्पष्टीकरण होने से। अर्थ संग्रह में वो दूसरा एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया? वहां चमस के संबंध में उदाहरण दिया है ना, हौत्र चमस, हौत्र चमस संबंधी उदाहरण दिया था, होता संबंधी जो चमस है ये वैदिक उदाहरण है, तो हौत्र चमस है मंत्र में आता है, तो ये होदा संबंधी चमस पात्र है, वो ग्रह पात्र है जिससे सोमपान करते हैं, तो वो होदा संबंधी है ऐसा मालूम पड़ता है, वो उसका अंग मालूम पड़ेगा समाख्या के द्वारा। तो होत्र चमसह इत्यादि वैदिक समाख्या, और यहां जो दिया गया लौकिक समाख्या है, हौत्रम औधर्यवम औद्गात्र इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से जहां जैसा संबंध लगे इस प्रकार से संबंध करना चाहिए, किंतु वार्तिककार यहां कहते हैं कि लौकिकम वैदिकम वा भी प्रमाणम दोषवर्जितम, इतने जो प्रमाण कहा गया इन प्रमाणों में जो वैदिक और लौकिक ये जो भी प्रमाण होगा वो दोषवर्जित प्रमाण को जहां आता है वहां लगाना चाहिए, क्योंकि ये इस विषय में ये प्रमाण निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता, इन प्रमाणों में भी आगे पीछे का संबंध कर सकता है, परस्पर संबंध आगे पीछे कर सकता है, तो यदि दोषवर्जित है तो वो प्रमाण को मान के कर सकते हैं, इसलिए लौकिक वैदिक प्रमाण दोषवर्जित होगा। और समास्त्रियदे स्वार्थे च जस्मिन् दोष संभवः, तो जिसमें दोष संभव नहीं है वो अपने अर्थ में प्रमाण माना जाता है, इस प्रकार से निश्चित प्रमाण को भी आगे संबंध करके भी कर सकता है, तो ये भी यहां निश्चय हो गया। ऐसा अब ये प्रमाण है इसके बारे में विचार किया। अब आगे का जो अधिकरण है श्रुति आदियों का पूर्व पूर्व बलीयस्व का प्रतिपादन करने वाला अधिकरण है, श्रुति आदि का पूर्व पूर्व बलीयस्व होगा, क्योंकि क्या कहा था श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, ये कहा तो पार दौर्बल्य होगा, पूर्व पूर्व बलवान उत्तर उत्तर दुर्बल होगा, इसलिए अब ये प्रकरण आरंभ किया जाता है श्रुतिलिंगादि का निश्चय करने के लिए। तो यहां उदाहरण है अर्थसंग्रह में उदाहरण आया था ऐन्द्रियागार्हवत्यम उपतिष्ठते, यहां इंद्र संबंधी को ऐन्द्रिय कहते, ठीक है, उसके आगे आया ऐन्द्रिय आया कदाचन शरीरते नेन्द्र सच्चसीदा सुषे, ऐसा मंत्र आया। तो इसमें ये जो ऐन्द्रिय शब्द को लेके विचार किया था, इंद्रस्य इदम करके ऐन्द्रिय हो जाएगा, स्त्रीलिंग में ऋकादि लेने से ऐन्द्रिय ऐसा बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये इंद्र कैसा, कभी भी आप घातक नहीं होते हैं। इसके लिए आगे श्रुति दिया, कदाचन शरीरसीनेन्द्र सच्छसीदा सुखे। और किंतु आहुति देने वाले जो यजमान है उसके लिए आप प्रसन्न होते हो, ऐसे इंद्र है, ऐसे श्रुति। अब यहां संदेह होता है कि ये जो ऋक आया है ये केवल इंद्र विषयक क्रिया संबंधी वाक्य है, अथवा इंद्र विषयक क्रिया में गार्भवती अग्नि विषयक क्रिया का विशेष लेना चाहिए। ऐन्द्रिय से इंद्र संबंधी क्रिया है ऐसे मालूम पड़ता है। तो इंद्र संबंधी कोई भी क्रिया सामान्य रूप से ऐन्द्रिय हो सकती है, इंद्रस्य यम ऐन्द्रिय ऐसे संबंध करके, अथवा गार्भवत्य में जो ऐन्द्रिय नाम आया, गार्भवत्य का भी इंद्र नाम आया, ऐसा विशेष गार्भवत्य संबंधी ऐन्द्रिय क्रिया को लेना चाहिए। दोनों में से किसको लेना चाहिए यह संशय था, अर्थसंग्रह में आया था ना। तो यहां पूर्व पक्ष कहता है कि इस मंत्र का इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग देखने से, यह मंत्र किस सामर्थ्य को दिखाता है, इंद्र प्रकाशन रूप सामर्थ्य किससे ले रहे हैं, ये रूढ़ी से ले रहे हैं, लिंग प्रमाण से ले रहे हैं, क्योंकि इंद्र तो लोक में प्रसिद्ध है, लोग सब जानते हैं इंद्र को। तो इंद्र एक देवता विशेष है और देवताओं का राजा है इत्यादि मानते हैं, वज्रहस्त पुरंदर। ऐसे में ये शब्द सामर्थ्य से लेकेंगे तो इंद्र विषयक ही ये क्रिया का अंग होना चाहिए, ये स्पष्ट है। इंद्र विषयक क्रिया अंग ही ये ऋक है ऐसा स्पष्ट है। तो ऐन्द्रिया गार्भवत्यम उपदिष्टता, ये जो विधि है गृहपदी के उपस्थान में मंत्र प्रयुक्त होता है, इंद्रश्च स्वर्गाधिपतित्वात्। और इंद्र भी यहां स्वर्गाधिपति होने से, स्वर्ग का अधिपति है उसको इंद्र का भी गृहपति हो सकता है, इसीलिए गृहपति के संबंध से गार्हपति के साथ इंद्र का भी संबंध हो सकता है। इसलिए ऐन्द्रिया ऋचा गृहपति भूतम इंद्रम उपदिष्ठे, ये श्रुतिलिंग उभय बल के कारण इसका निश्चय हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो ऐन्द्रिय ऋचा के द्वारा गृहपति जो इंद्र है इसको उपदिष्ठे, उसका समीप संबंधी कर्म करे, ऐसा निश्चय हो जाएगा। तो इंद्र के उपस्थान में ही मंत्र का प्रयोग होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। इंद्र उपस्थान में मंत्र का प्राधान्य आएगा क्योंकि श्रुति लिंग दोनों यहां सहकारी ऐसा करेंगे। अथवा फिर इनमें क्या करना चाहिए, श्रुति लिंग और दोनों में प्रमाण का विशेष होने से दोनों में भी प्रयोग हो सकता है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो श्रुति लिंग दोनों प्रमाण है, अब उसमें बलाबल का निश्चय अभी तक हुआ नहीं, बलाबल निश्चय करना है, इसीलिए वो पूर्व पक्ष ये विकल्प भी कर सकता है, इसमें भी हो सकता है उसमें भी हो सकता है, इसमें भी उसमें भी होने का मतलब क्या है, दो एक तो दो बातें एक साथ कहने से दो कार्य होता है, एक तो समुच्चय साथ साथ में हो, इंद्र का भी उपस्थान हो गार्भवर्ति का भी उपस्थान हो, ये दोनों हो सकता है। अथवा दोनों में से एक में विकल्प होगा, या तो गार्भवत्य में या इंद्र में, दोनों में से एक होगा, क्योंकि दोनों को विधि होने से शास्त्र विधि हो तो विकल्प मानते हैं, ऐसे में भी हो सकता है, ये भी पूर्व पक्ष होगा, दोनों को प्रमाण मानना पड़ेगा ये कहते हैं। तब वहां बलाबल अधिकरण ला करके पूर्व पूर्व का बलाबल दिखाना चाहेगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि श्रुति लिंग के विरोध होने पर श्रुति रेव बलीयसी, श्रुति लिंग का विरोध रहने पर श्रुति ही बलियसी होती है, लिंग बलियसी नहीं होगा, क्योंकि श्रुति को पहले कहा ना निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष होने के कारण सबसे पहले प्राप्त होता है, तो उसी में ही सबसे बल रहता है। और दूसरा जो जो प्रमाण आता है श्रुति लिंग वाक्य आदि जो प्रमाण आता है ये श्रुति की कल्पना करके प्रामाणिक बोलते हैं। जैसे वाक्य को प्रमाण करने के लिए वाक्य का पहले समाख्या इसमें लाना पड़ेगा, लिंग में लाना पड़ेगा, उसके जो है अर्थ निकालना पड़ेगा, शब्द सामर्थ्य, उसके बाद श्रुति की कल्पना करके विनियोग होता है। और लिंग वाक्य प्रकरण का होगा तो वाक्य और लिंग इन दोनों के संबंध करके फिर श्रुति की कल्पना करके विनियोग होता है। ऐसे ये चलते हैं, इसीलिए श्रुति वो तो निरपेक्ष होता है, अन्य को श्रुति की अपेक्षा है, दूसरे दूसरे की अपेक्षा है, साक्षात वो विनियोग नहीं कर सकते है ना। विनियोग क्या है? अंगांगी संबंध बोधको विधि विनियोग। तो अंगांगी संबंध बोध करके जो विनियोग विधि है इसका ये प्रयोग करना चाहिए। तो अंग अंगी संबंध निश्चय हो गया, अन्य अन्य प्रमाण से निश्चय होकर के विनियोग करते हैं। इसीलिए यहां श्रुति को ही प्रमाण मान करके ये गारह पत्ते में इसका प्रयोग होगा ये कहना चाहते हैं। श्रुति ही साक्षात विनियोगत्री, लिंग से तो विलंबेन विनियोग। श्रुति तो साक्षात विनियोगत्री है, लिंग तो विलंब से विनियोग करेगा। यहां मंत्र पदादि जब आएंगे, मंत्र पदादि क्या करेंगे, पहले तो अपने अभिधेय विषय को प्रतिपादन करेगा और उसके बाद में मंत्र का अर्थ प्रकाशन रूप सामर्थ्य लिंग सामर्थ्य होगा, ठीक है। और उस सामर्थ्य के बल से साधनत्ववादी कोई प्रधान श्रुति को ढूंढना पड़ेगा आपको, इसका साधन बताने वाले कोई श्रुति भी होनी चाहिए। तो वो श्रुति के बिना विधान संभव ही नहीं, वाक्य आदि विधान नहीं कर सकता है, उसके लिए श्रुति की आवश्यकता। पहले वाक्य सुनेगा, अर्थ ज्ञान होगा और उसके बाद में शब्द सामर्थ्य होगा, उसके बाद में प्रधान कर्म के साथ संबंध रखने वाले कोई श्रुति संबंध करेगी, तब जाकर के अंग का विनियोग होगा, ये क्रम है। तो इसीलिए यहां प्रकृत में क्या है, ये मंत्र में इस मंत्र के द्वारा इंद्र को उपस्थापन करना चाहिए ये मालूम पड़ रहा है। तो प्रत्यक्ष श्रुति यहां नहीं होने पर भी सामर्थ्य के निरूपण के बल पर श्रुति की कल्पना करके यहां संबंध करेगा। और लिंग यदि मानेंगे तो लिंग को श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष श्रुति रहते हुए लिंग की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि शीघ्रगामी यहां श्रुति है, इसलिए लिंग का बाध हो जाएगा। तो फिर क्या है प्रत्यक्ष श्रुति, वो तो कहते हैं द्वितीया श्रुति है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो गार्हपत्यम ये द्वितीया श्रुति, ऐन्द्रिया ये तृतीया श्रुति, कर्तृकरणयो तृतीया, ये तृतीया से करण में ऐन्द्रिया तृतीया विभक्ति लगी हुई है ना, ऐन्द्रिया नद्या जैसा तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ऐसे स्थिति में ये करण का अर्थ ही करेगा, उसका अर्थ मुख्य हो गया, उसके बाद में विषय क्या है, अंगी द्वितीया में है गार्हपत्यम, गार्हपत्य को, तो गार्हपत्य यहां दूसरे इसमें आ जाएगा। इसीलिए वहां प्रत्यक्ष श्रुति से ही इसका संबंध करने से अन्य के आश्रय यहां नहीं लेंगे, यही वो सूत्र में कहता है, वो सूत्र यही आता है इस अध्याय का, ये जो प्रकरण है ना यहां का ही सूत्र है, ये तेरह नंबर सूत्र है, तीन तीन का तेरह नंबर सूत्र है। इस प्रकार से आगे फिर आप जानते हैं, पहले लिंग लिंग और वाक्य में तुलना करके लिंग को बलाबल से मानना और वाक्य और प्रकरण को लेकर के वाक्य में और प्रकरण और स्थान को लेकर के प्रकरण में ऐसे ऐसे बाध करते जाना है। और बाध के एवं श्रुति सर्वत्र कहा, श्रुति सर्वत्र बाधिका होती है और समाख्या बाध्य दे चिरम, तो समाख्या तो हमेशा बाधित हो जाता है, मतलब सबसे पीछे है, अन्य कुछ भी ना लगे तब समाख्या वहां लगेगी, ठीक है। इस प्रकार ये तीसरा पाद जो है, तीसरा पाद में वैसे 19 अधिकरण है, ये सारे अधिकरण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण के बलाबल के विचार में समाप्त हो जाता है। अनेक उदाहरण दिया, एक एक में उसको स्पष्ट कर दिया। आपको श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या को स्पष्ट से जानना है तो ये तृतीय पाद और द्वितीय पाद भी है, ये तीनों पाद का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अनेक उदाहरण जैसे अर्थ संग्रह आदि में कुछ उदाहरण दिया, यहाँ और भी बहुत उदाहरण दिया, और एक एक अधिकरण में एक एक उदाहरण में थोड़ा थोड़ा भेद भी होता है। इस प्रकार से कहीं अधिदेश है, कहीं प्रत्युदाहरण भी रहेगा, तो कहीं पूर्व प्रसंग भी रहेगा, ऐसे संगति करके सभी अधिकरणों को लेगा, नहीं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो है ये तृतीय अध्याय में तो छह पाद है, तो तीन पाद हो गया, तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद आता है। चतुर्थ पाद में हमें व्यावहारिक दृष्टि से जानने के एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है। ये चतुर्थ पाद जो है श्रुति आदि का परस्पर विरोध में निश्चय करेंगे। श्रुति आदि का परस्पर विरोध में क्या निश्चय लेना चाहिए, ऐसा जैसा दो श्रुति आ गया इसमें किसको निश्चय लेंगे, है ना, दो वाक्य आ गया, दो लिंग आ गया इत्यादि रहेगा, तो वहां तो क्या बलाबल बताया, पूर्व पूर्व को बल रहेगा, उत्तर उत्तर दुर्बल रहेगा, किंतु यहां का भी दो साथ में आ जाएगा तो क्या करेंगे, श्रुति दो श्रुति ही साथ में आएगा तो उसका बलाबल निश्चय तो होगा नहीं, इसका प्रयोग कैसे होगा, इसके लिए अन्य आश्रय लेना पड़ेगा। जैसा दो श्रुति साथ में आकर के एक ही बात को कह रहा हो तो क्या करेंगे, जैसा पहले एक उदाहरण आपको दिया था ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का, और उसके बाद में उच्चै ऋचा उपांशु यजुषा और उच्चै सामना, ये दिया था, दोनों श्रुति है, तो ऐसे में वहां युक्ति से अर्थ निकाला गया कि यहां ऋचा शब्द से ऋग्वेद को ही लेना है और यजु शब्द से यजुर्वेद को लेना इत्यादि कहा, तो ये ऐसे भी स्थिति आते हैं, तो वहां बलाबल निश्चय नहीं किया जा सकता, दोनों श्रुति सम प्रधान होते हैं, तब क्या करना चाहिए, ऐसा उदाहरण दिखाना चाहते हैं जो हम लोग प्रयोग में करना चाहिए। तो यहां अधिकरण आया है आपके पुस्तक में है 341 का लिया हुआ है ना, निवेदस्य अर्थवादाधिकरणम्, निवेदस्य अर्थवादाधिकरणम्, इस श्रुत्यादि का परस्पर विरोध में सद्भाव में क्या करना है, ये विचार ये बात का है, इसीलिए निवेदादि को लेते हैं। तो ये निवेदादि क्या है, एक तो उपवीद है, दूसरा प्राचीन वीद है और निवीद है। तो क्या है, जो यज्ञोपवीद आप पहनते हैं ना, जो तीन धागा यज्ञोपवीद का पहनते हैं, इसके संबंध में विचार, ये किस समय कैसा डालना चाहिए, है ना, दाएं कंधे से बाएं कंधे की तरफ भी डालते हैं, बाएं कंधे से दाएं कंधे की तरफ भी डालते हैं, और बीच में ऐसा भी डाला जाता है, तो बाएं से दाएं की तरफ डालने को कहते हैं उपवीत, उपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत, यज्ञ में ऐसा डाला जाता है, इसलिए यज्ञ को साथ में लगा करके यज्ञोपवीत का उपवीद है वहां शब्द, और यज्ञ वहां जोड़ दिया समास करके यज्ञोपवीद का, यज्ञ यज्ञ का उपवीद, यज्ञ से उपवीदा यज्ञोपवीदा ऐसा होगा, यज्ञ संबंधी उपवीद है, तो यज्ञ में उपवीद ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या यज्ञ यहां क्या है, यज्ञोपवीद में यज्ञ क्या हो सकता है, एक तो प्रसिद्ध यज्ञ है जो याग आदि है, कोई भी कर्म है इस प्रकार के यज्ञ ही कहा जाए, किंतु दूसरा एक प्रमाण भी है तैतरीय श्रुति आदि में है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है विष्णु का भी नाम है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, ऐसा ये गीता श्लोक है, इसमें भाष्यकार ने ये उदाहरण दिया, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ के लिए जो कर्म है वहां यज्ञ क्या है, विष्णु भगवान, भगवान के लिए ऐसा भगवत समर्पण करते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में भी यज्ञो वै विष्णु कई जगह दिया, तो यज्ञ शब्द का विष्णु भगवान अर्थ भी है। तो विष्णु भगवान से क्या लेंगे, सारे देवताओं का उपलक्षण हो जाए। विष्णु भगवान जो है देव हो जाएंगे, देवता है, प्रसिद्ध देवता है विष्णु भगवान। तो देवता संबंधी जब कार्य करेंगे तब आपको उपवीत पहनना पड़ेगा। उपवीत क्या है कि बाएं कंधे से दाएं की तरफ डालेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसा डालेंगे, जो अभी डालते डाले हुए हैं आप ऐसे ही डालते हैं, क्योंकि ज्यादा कम उसमें होता है। अब इसको कब कब बदलना है इसके बारे में ये विचार है, इसलिए बहुत अच्छा है ये विचार आप लोगों के लिए काम का है। तो इसमें आपके पुस्तक में पहले लिखा हुआ एक बार देख लीजिए, निवीदम मनुष्याणाम प्राचीन वीदम पितृणाम उपवीदम देवानाम उपव्यये देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते। ये वाक्य है कि निवीदम मनुष्याणाम, मनुष्य संबंधी कार्य करते समय गले में ऐसा डाल देना चाहिए, गले में डालना मतलब इसके माला जैसा डालें, जैसा आप माला पहनते ऐसा डाल दे। ये कब है, मनुष्य संबंधी कार्य करते समय। अब यहां निर्णय करना है कि मनुष्य संबंधी कार्य क्या क्या है, ये अभी विचार में करेंगे, है ना। फिर प्राचीन वीदम पितृणा, पितरों का जब तर्पण आदि करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पितृ संबंधी कोई भी कर्म करें, जैसे आप संध्या में पितृ तर्पण करते हैं, पितरों को जल देते हैं, उस समय क्या करना चाहिए, दाएं से बाएं की तरफ डालना चाहिए। हाँ, ऐसे डालना चाहिए उसको, उठा के ऐसे डालते। इसलिए आप संध्या करते समय लोग इधर उधर बदलते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, इसे हाथ में पकड़ के करके डालते हैं ना, तो वो इधर से उधर जाए, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ जाए। अब सामान्य में राइट राइट की तरफ रहता, अभी लेफ्ट की तरफ डालना, उसको कहते प्राचीन रीत, उसका नाम है प्राचीन विद। पितरों के लिए है, पितृ संबंधी कर्म के लिए। अब ये भी निश्चय करना कौन कौन पितृ संबंधी कर्म है। और उपवीदम देवानाम, और देवताओं के लिए उपवीद हो गया, उपवीद के साथ यज्ञ शब्द जोड़ने से यज्ञ उपवीद हो गया, ये अभी आपको समझाए। फिर उसकी स्तुति किया कि उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते, कहते हैं ये उपवीद डाल करके जो कर्म किया जाता है वो देवता का ही लक्षण है, मतलब ये उपवीत पहन करके जो रहते हैं वो देवता रूप ही होता है, तो देवता मतलब उतने पवित्र हो जाते हैं, ये कहा, इसलिए जो उपवीत पहनना आवश्यक होता है। हाँ, इसके बिना कोई कर्म नहीं होते हैं। हमारे संस्कार में ये त्रैवर्णिक होता हुआ जो साधना अनुष्ठान जो भी वैदिक कर्म करते हैं, वेद पढ़ते हैं, आगमन करते हैं, भोजन करते हैं, सब जगह भी बताएंगे कहाँ कहाँ आपको करना चाहिए, सब जगह यज्ञोपवीत की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब पवित्र कार्य है, बहुत विशाल दृष्टि है इसका। खाली ऐसा डालने से इसे करने से आपको नहीं लगता है कि बहुत इसका विस्तार है, कि क्या इसका अर्थ है, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, इस सब वो सब याद रखने के लिए डालना पड़ता है, और उसको ऐसे भाव से संभालना भी पड़ता है। धागा डाल दिया वो उसको बदलना के समय में बदलना चाहिए, जैसे ब्रह्मचारी होगा तो वो पक्ष में बदलने का है, अमावास्य पूर्णिमा के समय में बदलना है, फिर वो शौचादी आते आशौचादी आते तब बदलना है, फिर जो है मुंडन करके बदलना है, ये सब नियम है, तो समय पर उसको बदलना भी पड़ता है, पुराने को त्याग करके नया को डालना पड़ेगा, तो ये सब करके संभाल करके उसको करते हैं, जिससे कि आपको पवित्रता का ज्ञान होता है रहेगा, और आगे गलत विचार आते ही ये ध्यान दिलाएगा कि हमारा ये है, तो गलत विचार आने नहीं देता, गलत विचार नहीं आएंगे गलत काम नहीं होगा, तो बहुत कुछ होता है। फिर जो है तीनों जो तीन दागा डालते हैं, ये तीन को तीन कर्म का उपलक्षण है, किसका, यही तीन है, तो ऋषि ऋषि देवता और पितर, तीनों का संबंध कर्म के लिए उसको याद दिलाने के लिए तीन ऋणत्रय है, ऋणत्रय के संबंध से ऋषि ऋण देव ऋण पितृण तीनों का, तो इस संबंध को दिखाने के लिए वो डाला जाता है। और जब गृहस्थ में जाता है उसको तीन और दागा पड़ जाते हैं, पहले तो ब्रह्मचारी को तीन होता है और गृहस्थ में जाएंगे तो तीन और आएगा, छह होगा, वो पत्नी का भी वो पुरुष धारण करेगा, इसी प्रकार से उसका दोनों को मिला के छह दागा डालेंगे। तो कोई कोई जो है ब्रह्मचारी लोग भी छह डाल देते हैं, मोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा करके, टूटना नहीं चाहिए, लेकिन तीन है, तीन ही डाल वो किसी में कोई नौ रखते हैं, किंतु छह का तो है, तीन तीन का दोनों को मिला करके छह, कोई इसमें भी कोई तीन के जगह चार रख देते हैं, चार वेद को मानने वाला बोल करके चार रखते तो अपने रखते थे, किंतु सामान्य तो ये मनुस्मृति आदि में तीन का ही विधान किया है, ब्रह्मचारी बोले तीन के लिए विधान किया। तो ये जो है तीन जो इसमें तीनों के लिए कर्म कर रहे आप, ये तीनों को कर्म करते समय ही इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए तीनों का संबंध कर्म दिख रहा है, और कुछ इसमें दूसरा प्रमाण नहीं दिख रहा है, इसलिए तीन ही डालते हैं। ये हो गया। अब यहां इसके बाद में एक अर्थवाद आए, ये निविदम मनुष्याणाम इस वाक्य में ये विधि है कि अर्थवाद है, ये संशय है। ये तीनों का ये कहा गया है ना, निविदम मनुष्य धर्म मनुष्याणाम प्राचीन विदम पितृणाम इत्यादि जो कहा गया, ये अर्थवाद है कि विधि है, ये समझाए। तो पूर्व पक्ष के अनुसार मानांतर से निविद का अप्राप्त होने से ये वाक्य निविदत्व का विधान ही करता है, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि निविद का विधान इसलिए है कि मनुष्याणाम ये जो है षष्टि पुरुष धर्म रूप से विधान कर रहा है, मनुष्याणाम पितृणाम देवानाम ये षष्टि है, और सर्व पुरुष साधारण ये धर्म होने से जो निविद धारण है वो विशेष हो जाएगा, ऐसा करना चाहते हैं, उसकी स्तुति की गई है। ये एक एक दृष्टि से ये हो सकता है। दूसरा जो है आचार्य अतिथि मनुष्य अर्चनादि कर्म अंग, ये क्या ये जो तीन यज्ञों विविध का धारण करना, धागा धारण करना, आचार्य अतिथि मनुष्य अर्चनादि का ये धर्म बताया गया है, क्योंकि वहां एक विधि आता, प्रसिद्ध विधि है ये, उपासने गुरुणाम वृद्धानाम अतिथीनाम होमे जप्य कर्मणि भोजने आजमने स्वाध्याये यज्ञोपवीति स्यात्। इन सब कार्य करते समय यज्ञोपवीत का धारण करना चाहिए, ये कहा कहां? ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि आचार्य अतिथि आदि के पूजन में होना चाहिए, जैसे उपासने गुरुणाम, गुरु को सेवा करते समय, गुरु सेवा करते समय यज्ञोपवीति होना चाहिए, उपवीति होना चाहिए, उपवीति जैसा डालना चाहिए जो आप डालें, उपासने ना ना गुरु ना उपासने यज्ञ उपवीति, यज्ञोपवीति होना चाहिए, गुरु उपासना में यज्ञोपवीति, ये सब मनुष्य धर्म नहीं है, इसलिए बता रहे। वृद्धानाम अतिथीनाम होमे, वृद्धों की सेवा करते समय, जो वृद्ध गुरु है उनके सेवा करते समय, वो वृद्ध तो उसी के साथ भी जाएगा, और अतिथियों के सेवा में अतिथि पूजा करते समय भी उपवीत होना चाहिए। अब अतिथि मनुष्य है कि देव है? हाँ अतिथि है, अतिथि जो है देव है, इसलिए यहां उपवीत बोल रहा है, मनुष्य होता तो नहीं बोलते, इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव, ये आपको देवता मानते इतना आप जानते हैं, ये है भाव, इसीलिए अतिथि के सेवा करते समय उपवीत कहा गया है, तो आपको ध्यान रहेगा कि अतिथि देवता है ना, ये हमारे संस्कार भारतीय संस्कार का मूल सिद्धांतों में ये कहे तीन, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव, किंतु हमारे वास्तव में बहुत कुछ परेशानी जो राष्ट्र के दृष्टि से होने का एक कारण ये अतिथि देवो भवा भी है, क्योंकि अतिथि देवो भवा दोनों पक्ष में होना चाहिए, जो बाहर से कोई भी आता वो भी सोचना चाहिए हम अतिथि है, हम अतिथि का सत्कार स्वीकार करके वापस जाना चाहिए, और यहां स्वीकार करने वाला अतिदेवो भवा देवता मान के उनको स्वीकार कर रहे हैं, किंतु दूसरा लोग ऐसा नहीं मानता है, जो अतिथि रूप से अपने को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा लोग आके क्या किया, अतिथि बन करके तो आया पहले, बाद में जो जो यजमान है, जो अधिदेय था, उसी को ही कब्जा कर लिया। वो अतिथि बन करके आया, अपना घर को भी कब्जा कर लिया, जमीन को भी कब्जा कर लिया और उसके ऊपर शासन करने लगे। तो वो क्या सोचे, ये तो मूर्ख है कि बाहर से आता है, वो शत्रु मान के उसको भगाना चाहिए था, क्योंकि हम बाहर से आने वाले किसी को शत्रु मानने भाव वाले नहीं है। हम भारतीय में ऐसा अभी भी नहीं, कोई भी बाहर से आ जाए शत्रु भी, यदि घर में अतिथि बन करके आए तो देवता होता है। कोई शत्रु का दूध भी अतिथि बन करके आए तो देवता मानते, हम उनको ये नहीं करते। जब हनुमान जी रावण के पास गया, रावण को मालूम था ये राम के पास से आ रहा है, राम का दूध है, किंतु उन्होंने ऐसे व्यवहार किया उनके साथ। फिर लोगों ने जब डराया तो और कुछ किया, बात अलग है, किंतु सामान्य रूप से अतिथि के दृष्टि से उसको देखते हैं। तो ये अतिथि देवो भव, ये भाव जो है ये भारतीय संस्कृति में बहुत है और कहीं नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि ये ऐसा जो भाव है हमको भी होना चाहिए, तब जाकर के आपस में अच्छा संबंध रहेगा। और ये अभी प्रसिद्ध ही हो गया कि इनको ऐसा है, किंतु इसके कारण बहुत कष्ट हमको भोगना पड़ा। ये दोनों तरफ से नहीं समझने थे। जब जो बाहर से विदेशी लोग आए हमारे यहां सबको स्वीकार कर दिया, वो क्रिश्चियन लोग आए अपने मिशनरी चलाने के लिए आए, तो उनको भी हमने स्वागत करके अपने घर में दिलाया खिलाया, बाद में फिर वो अपने घर में, क्योंकि वो तो नहीं मानता अतिथिदेवो भव, अतिथिदेवो भव तो हम मानते हैं ना। तो वो सोचा ये तो मूर्ख है, कोई भी आता है उनको फ्री में खिलाता है पिलाता है। आजकल भी जो विदेश में से लोग आते हैं उनका आश्चर्य होता है कि उनको वहां ऐसा घूमने से कोई खिलाना पिलाना चाय पिलाना नहीं होता है। यहां कहीं भी जाएंगे वो खाना पीना दो चार उनका फ्रेंड्स हो गया तो अतिथिदेवो भव हो जाएगा, खाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, पेट भर जाता है और पैसा का बचत भी होता है। और उतने डॉलर का हिसाब आप करेंगे तो बहुत बचत मानते हो। इसीलिए वो क्या सोचते हैं, है तो ये मूर्ख है, अपने कमाया हुआ दूसरे को खिला करके खत्म करता है। किंतु ये एक विशाल भावना है कि हमारा तो नित्य नियम में ये नियम ही रखा है कि एक अतिथि को जब तक भोजन नहीं कराएंगे तब तक वो गृहस्थ भोजन नहीं कर सकता। ये भावना दुनिया में कहां हो सकता है। अब उसको लोग जो है मंदबुद्धि समझे, अंधविश्वास समझे, ये पागलपन समझे, ऐसे तो समझने का मतलब क्या है, वो लोग है वो सारे, ये नहीं है। अब उल्टा उनको मालूम हो रहा है। अब जो होटल मैनेजमेंट सिखाने वाले को क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा गलत है, जो बाहर से आ रहे हैं वही हमेशा सही है, होटल मैनेजमेंट का पहले सिद्धांत है। ऐसा ना समझो जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें उसका पास कोई गलती नहीं हो सकती, जो गलती है तुम्हारे पास होता है, ऐसा करके उनको ऐसा मानने के लिए, भगवान मानने के लिए कहा। वो किसके लिए, व्यापार करने के लिए, अतिथि के रूप में देखने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ऐसे भाव में देखने के लिए। वो अतिथि भाव नहीं है, ऐसे वो कहते हैं गर्व से बोलते हैं, अतिथि भाव से बोलते हैं, किंतु अतिथि भाव से नहीं है वो, तो एक प्रकार से दूसरे भाव होता है, और भी चीज उसमें मिला हुआ होता है। इसीलिए वो अतिथि भाव पक्का नहीं, अतिथि भाव निस्वार्थ से होता है। जो देवताओं को जैसा पूजा करते हैं ऐसे अतिथि की पूजा होती है, क्योंकि वहां भी क्या निवेद डालने के लिए कहा, क्योंकि अतिथि देव है, देव मान करके उनको निवेद नहीं उपवीत निवेद नहीं उपवीत है, तो उपवीत से ही उनका अतिथि सेवा, अतिथि सेवा होनी चाहिए। अब ये सभी होता है, उसके बाद होम में तो होना ही चाहिए, जो उपवीत कहा तो होम में उपवीत होगा। और जप्य कर्मणी, जब कर्म करते समय ध्यान जब आदि करते समय कोई भी मंत्र जब कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो उसमें होना चाहिए, जब कर्म में होना चाहिए, जब कर्म स्वाध्याय अलग अलग है। भोजन में जब कर्म तो देवी का है आप जानते हैं, तो इसलिए उसमें तो भवित भोजन भी देवी का है। क्यों, क्योंकि भोजन में पहले तो पंच प्राण आहुति होंगे, फिर उसी के बाद में देवता को समर्पण करके आप भोजन करते हैं, तो देव भाव से करने के कारण इसमें भी वही होता है। भोजन में भी वो जो अहम वैश्वान भूतवा प्राणीनाम देह मातृता, जो भगवान अंदर बैठा हुआ है उस भगवान के लिए आप आहुति डाल रहे हैं, ये बाहर आहुति जो हो गया उसी प्रकार के अंदर आहुति है, प्राण आहुति आदि करके देवता को प्रणाम करके करते, यहां भी यज्ञोपवीत होना चाहिए। आचमने, आचमन करते समय जो संध्या आदि करते समय आचमन करते हैं, और भी जब भी आचमन करेंगे आचमन जो है मंत्र पढ़ करके करता है, इसलिए उस समय भी यज्ञोपवीति होना चाहिए। स्वाध्याय के समय भी यज्ञोपवीति होना चाहिए, यज्ञोपवीति के बिना स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इन सब काम में यज्ञोपवीति होना चाहिए ऐसा आवस्तंभ धर्मसूत्र आदि में कहा गया है। और भी विस्तार कुछ और भी है इनमें कहा गया, इनमें से यहां विचार कर रहे हैं कि ये स्तुति है कि क्या है। तो पूर्व पक्ष में द्वितीय पूर्व पक्ष ये है कि प्रकरण बल से यहां दर्श पूर्णमासादि अंतर्गत प्रयाजादि कर्म के द्वारा ये निविदादि का विधान किया गया है, इसलिए प्रयाजादि कर्म संबंधी पुरुष धर्म ही ये निविदादि होगा। षष्ठी से अनुग्रहित प्रकरण बल ही यहां प्रमाण है ऐसा भी मान करके एक पूर्व पक्ष कहते हैं। ये पूर्व पक्ष तो कुछ और विशेष बात कह रहे हैं, किंतु सामान्य रूप से ये विधि है कि ये अंग है ये विचार जो मंत्र आया है। ठीक है, तो अब जो है इसका सिद्धांत कहते हैं, ये जो प्रकरण में जो कुछ पढ़ा गया है तो इस प्रकार से यज्ञोपवीति के संबंध में कहा गया है, किंतु ये विशेष बात में है। विशेष बात क्या है ये आगे बताएंगे। ये निविदादिकम वासो विषयम्, यहां जो निविदादिका दिया है ना मंत्र में, ये विधि है अथवा नहीं है अथवाद है ये विचार करना था। ये जो प्रकरण में दर्श पूर्णमास के प्रकरण में आया, ये दर्श पूर्णमास के प्रकरण में आया हुआ होने से इस प्रकरण में ये अंग कैसा बनेगा ऐसा निश्चय करना था, इसीलिए पूर्व पक्ष ने कहा दर्श पूर्णमास में होने से ऐसा होना चाहिए, अथवा सामान्य आचार्य आदि के संबंध में होने से वो स्तुति भी हो सकता है, ये पूर्व पक्ष था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वास्तव विषय ये यज्ञोपवीत विषय है नहीं, ये कपड़ा के संबंध में विषय है। कपड़ा के संबंध में इसको कहा गया वो उस प्रकरण में, यज्ञोपवीत का भी यही है नियम, किंतु उस प्रकरण में जो कहा गया है दर्श पूर्णमास में ये जो उत्तरीय डालना है इसके संबंध में कहा गया, उत्तरीय डालने के संबंध में कहा गया, ये कह रहे हैं सिद्धांत। न यज्ञ सूत्र विषयम, ये यज्ञ सूत्र विषय का नहीं है। ये ना यज्ञ सूत्र विषय की ये नहीं है, क्योंकि प्राचीन वीद उपवीद दशाया, यहां निवीद को कहा गया निवीदम मनुष्याणाम ऐसा करके जो कहा, यहां प्राचीन वीद उपवीद डाल करके जब कर्म करने जाएंगे वहां एक असुविधा हो सकती है, ऐसा डाल करके जब झुक करके आप कुछ करेंगे तो ये इधर से गिर जाएगा, कपड़ा होगा तो वो गिर जाएगा, इसलिए वहां निवीद कहा गया, ऊपर से ऐसे डालने के लिए कहा, ऊपर से ऐसे डालेंगे तब वो नहीं गिरेगा, नहीं तो ऐसा साइड में डाला फिर आप झुकते हैं तो वो साइड से वो गिर जाता है, ये कारण है। इसके कारण वहां वस्त्र संबंधी ये विधान है, यज्ञोपवीत संबंधी नहीं है, यहां यहां इस प्रसंग में ऐसा निर्णय किया गया है। ठीक है, किंतु अब जो असली यज्ञोपवीत है जहां डालते हैं उसके संबंध में विधान तो ऐसा ही है, जो जो कहा गया ये विधान है। तो यज्ञोपवीति अधियेता याजयेद्वा इत्यादि स्मृति भी आता है, यज्ञोपवीति होकर के ही अध्ययन करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले यज्ञोपवीत किया जाता है, त्रैवर्णिक को यज्ञोपवीत होता है। हाँ, प्राचीन विधि इत्यादि वहां दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या है, एक बात यहां दो तो आपको स्पष्ट हो गया, ये मनुष्य कार्य में कुछ विशेष है कि मनुष्याणाम में कहा कि अतिथि पूजन को मनुष्य से अलग कर दिया, तो अब मनुष्य कार्य क्या क्या होंगे, ये जो है मनुष्य कार्य में निवीद जहां डालना वो षोडश संस्कारों के हिसाब से देखना पड़ेगा। षोडश संस्कार में जो प्रजा संस्कार है, जो जादा कर्मादि संस्कार है, प्रजा संस्कार ये ज्यादा कर्म होता है, छोटा संस्कार में दूसरे कर्म में तो ज्यादा कर्म में जो आता है, ज्यादा कर्म करने के समय वहां आपको निवीद डालना चाहिए, ऐसे डालना चाहिए ज्यादा कर्म। और मनुष्य को देते समय, जो दान आदि देते समय, वहां भी निवीद डालना चाहिए। और ज्यादा कर्म में भी जो हवन करेगा, हवन में उपवीद हो जाए। ज्यादा कर्म में हवन को छोड़ के जो अन्य कर्म है वो सब निवीद हो जाए। तो प्रजा गर्भ संस्कार से लेकर के जो जो हवन से छोड़ के जो कर्म होगा उसमें सब क्या आएगा, निवीद आए थोड़ा संस्कार, क्योंकि बाकी सब मनुष्य का संस्कार है ना। वो तो अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि में जब शव संस्कार के लिए सबको ले जाएगा उस समय निवीद डाल के ले जाएगा, किंतु अंत्येष्टि में वहां जाकर के जब इष्टि करेंगे तब फिर उपवीद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो शव संस्कार के लिए ले जाएंगे तो वहां हवन छोड़ के बाकी जब कर्म करेंगे उसमें सब निवीद संबंधी कर्म होगा। और हवन जब करेंगे, अंत्येष्टि जो इष्टि करेंगे उसमें घी आदि डाल करके जब जलाएंगे तब जो है फिर उपवीद डाला जाए, क्योंकि इष्टि होने से उसके कर्म का ये है उपवीद, मतलब निवीद डालने का नियम। इसलिए सामान्य रूप से आपको निवीद डालने का मौका नहीं आता है, क्योंकि अभी आप तो दान नहीं दे रहे हैं, कोई मनुष्य को दान विधिवत दान नहीं दे रहे हैं। दान देंगे तो निवीद से होगा, वो गृहस्थ का धर्म है, आपका धर्म अभी नहीं है। तो थोड़ा संस्कार से लेके आपका धर्म है, आपको अभी निवीद डालने का मौका नहीं आता, ये कहा गया। फिर तो आपको कहां आता है, मूत्र पुरुष उत्सर्ग में आता है। जब शौच के लिए जाते हैं, मूत्र पुरुष उत्सर्ग जब करते हैं, मूत्र शौच के लिए जाते हैं ना, उस समय निवीद डाला जाता है। ये निवीद के स्थान पे आप कान में डालते हैं, ऐसे डालने की जगह फिर वो डालने से फिर इधर गिर जाता है, लंबा है, इसलिए वो आप कान में बांधते हैं। ये कान में डालना जो है निवीद ही है, ये इसी समय आपको आता है, बाकी समय आपको ये काम का नहीं आएगा। इसलिए मूत्र पुरुष उत्सर्ग में ये आपके लिए है, बाकी सब थोड़ा समय प्रेत उत्पादन आदि जो अन्य अन्य कर्म मनुष्य कर्म मानते हैं इनके सब होगा। अतिथि पूजा तो अभी अभी बताया, अतिथि पूजा तो देवकर्मी की है, इसलिए वहां भी उपवीद होगा। हाँ, क्योंकि यहां ये देवकर्म कैसा है, अतिथि पूजा को प्राजापत्य यज्ञ समान समझा है, कुटुंबियों का जो अतिथि पूजन है प्राजापत्य यज्ञ के समान है, प्राजापत्य यज्ञ ही है अतिथि पूजन ऐसा माना है, इसलिए वो यज्ञ मान करके नित्य अधि भोजन करना प्राजापत्य है। और नित्य भोजन में जो आद्य पंचाहुति आदि बताना वो भी हो गया। इस प्रकार से हो मन से ध्यान करते हुए, अब जब हम आहुति डालने के बाद जब भोजन करेंगे भी मन से भगवान का ध्यान करते हुए करेंगे, भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे। तो तूष्णी भूयो हृदय प्रजापति ध्यात्वा मनसा, ऐसा ऐसा वाक्य आया, चुपचाप भोजन करना चाहिए। चुपचाप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वो ध्यान कर रहा है या मंत्र बोल करके, ओंकार आदि मंत्र बोल करके कर रहा है, इसके कारण वो देवकर्म हो जाएगा, भोजन देवकर्म, इसीलिए उसको ऐसा किया जाए। तूष्णी भूय चुपचाप करना चाहिए, तो ये इसके कारण से वो सब उपवीद में आ जाता है। तो आपको निवीद का इतना ही है, और बाकी जो आप प्राचीन निवीद तो रोज संध्या में करते हैं, जब आप तर्पण करते हैं तो प्राचीन विधि डाल करके करते हैं। इस प्रकार से कर्म का इन तीनों का विभाजन है, ये विशेष बात इस अधिकरण का है। अच्छा, इसके बाद में ठीक है, समय हो गया, देखिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे